to me. Precious friend, with you I always have a friend. You're someone who I can depend to walk a path that sometimes bends. Without you, να πάμε μέχρι το τέλος με μαύρη μουσική, με τη Soul του 1974. William Devon ήταν καλοκαίρι του 1974 όταν κυκλοφόρησε το Be Thankful for What You Got. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean.